Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od piłki nożnej szlagierowego meczu w PKO Ekstraklasie. Lider tabeli Śląsk we Wrocławiu w obecności 40 tysięcy kibiców na trybunach gra z warszawską Legią i wygrywa 2-0. Pierwszego gola dla gospodarzy tuż po przerwie strzelił Czech Petr Schwarz, drugiego przed chwilą Hiszpan Erik Exposito. Mamy 72. minutę tego spotkania. Wcześniej Puszcza Niepołomice po 1 zremisowała z Krakowią. Pasy gola na 1-1 strzeliły dopiero w 85. minucie spotkania. Przed nami mecz w Poznaniu. Lech o 20 zmierzy się z czerwoną latarnią tabeli ŁKS-em Łódź, prowadzonym po raz pierwszy przez Piotra Stokowca. Przed reprezentacyjną przerwą zastąpił na ławce trenerskiej ŁKS-u Kazimierza Moskala. Potrzeba nam przede wszystkim, mówiąc tak troszeczkę w przenośni, pieprzu i soli. Potrzeba nam agresywności, potrzeba nam determinacji, bo to jest podstawa do tego, żeby myśleć o jakimkolwiek wyniku. Mówił Piotr Stokowiec. Mecz w Poznaniu przypominamy o 20. W Anglii trwają derby Londynu. Chelsea na Stamford Bridge gra z Arsenalem i już sprawdzamy, jaka sytuacja na boisku. Już to ustalamy. Prowadzi Chelsea. Nic się tutaj nie zmieniło. 1-0. Mamy już, zerkamy, która to minuta. 34. minuta tego spotkania. Gola na 1-0 strzelił Cole Palmer z rzutu karnego. Wcześniej w derbach Liverpoolu The Reds po dwóch trafieniach Mo Salaha z końcówki meczu pokonali grający przez większą część meczu w 10 Everton. Na Wyspach dziś także żałoba po Bobim Charltonie, ikona angielskiego futbolu. Mistrz świata z mundialu w 1966 roku zmarł w wieku 86 lat. Co pod siatką? Pierwsza kolejka najlepszej siatkarskiej ligi na świecie. W plus lidze dziś 3 mecze. Zwycięzca ostatniej Ligi Mistrzów Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonał 3-1 PGS Krebełchatów. Obecnie Kuprum w Lubinie mierzy się z Barkomem Karzane Lwów i prowadzi 2-0 w setach. W pierwszym gospodarze zwyciężyli, uwaga, 37-35. Rozpoczyna się trzecia partia. O 20 jeszcze mecz w Olsztynie. AZS zagra z Aluronem Wartą Zawiercie, prowadzonym przez robiącego furorę w Niemczech Michała Winiarskiego. Die Mannschaft pod jego wodzą dopiero co wywalczyła awans na Igrzyska Olimpijskie. Zapytaliśmy go, jakich rozgrywek spodziewa się w kraju. W tym morderczym sezonie będzie bardzo ważne granie równe. Gramy co 3 dni plus puchary. Ja sobie marzę przede wszystkim, żeby o wynikach plus ligi decydował poziom sportowy, a nie sytuacje z kontuzjami, bo trzeba pamiętać, że po takim ciężkim sezonie kadrowym też zawodnicy są ci kluczowi wycieńczeni i naprawdę myślę, że to będzie historyczny sezon i obyśmy wszyscy przetrwali go w zdrowiu. Mówił Michał Winiarski. Kończymy wielkim wydarzeniem sportowym postrzeganym globalnie. Mógłby czas na drugi półfinał Pucharu Świata. Dziś wieczorem mecz Anglii z RPA. W pierwszym półfinale Nowa Zelandia wygrała wczoraj z Argentyną. Reprezentacja Nowej Zelandii czeka już na półfinałowego rywala, a będą nim aktualni mistrzowie lub wicemistrzowie świata, bo dzisiejszy mecz Anglii z RPA to rewanż za finał Pucharu Świata sprzed 4 lat. Wtedy lepszy okazał się zespół z Afryki, a dziś też będzie faworytem. Nie tylko dlatego, że we francuskim turnieju sam spisuje się bardzo dobrze, ale też dlatego, że Anglicy do najlepszej czwórki weszli tylnymi drzwiami. W ostatnich miesiącach grali zaskakująco słabo, w samym turnieju trafili na łatwą grupę, a w ćwierćfinale na najłatwiejszego rywala, czyli drużynę Fidżi. Zespół RPA w ćwierćfinale wygrał za to z wielkim faworytem całego pucharu, z gospodarzami Francuzami. Jednym punktem, ale jednak. Czy zwycięży też dziś? Przekonamy się wieczorem. Początek meczu Anglia-RPA o 21:00. Relacja Roberta Grzędowskiego, który o rugby, jak słyszeliśmy, wie sporo. Kończy serwis kolejny sportowy za 2 godziny, ale jeszcze sprawdzamy, co na boisku we Wrocławiu, a tam Śląsk przed chwilą zdobył 3. bramkę. Piotr Samiec-Talar jej zdobywcą i Śląsk gromi Legię Warszawa 3-0. A w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu, w centrum i na północnym wschodzie opady deszczu, a na krańcach południowo-zachodnich możliwe burze. Na termometrach przeważnie od 10 do 12 stopni. Jutro zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu, a na południu kraju możliwe także lokalne burze. Na termometrach będzie od 10 stopni na północnym wschodzie, przez 15 w centrum i nad morzem, do 20 na południowym wschodzie. Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. minuty po 19, czyli najwyższa pora, sobotni wieczór, czyli czas na zabawę w Trójce. Departament Rytmu poleca się do północy. Nóżka chodzi tylko w jakich butach? Na Facebooku Trójki już głosowanie. Balerinki czy szpilki? A może jednak bodki w kowbojki? Chociaż z drugiej strony może bardziej na sportowo, szczególnie panie. Ile macie par butów? 227 trójek. Poza tym, gdzie słuchacie Trójki? Co porabiacie i jakie plany na weekend? Jeszcze raz ten ważny, a może w danym momencie najważniejszy numer telefonu. 227 trójek do północy, pełna radioaktywność, luz, relaks. Michał Żołądkowski, dobry wieczór. Love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przywieram do obcych ust, myślę, że... szkoda nas. W rozpaczy odcinam coś, nie czuć, uciec, trwać. Zmęczenie zniewala mnie, nuda pcha do bzdur. Ciemność, ciemność. To cała ja, to właśnie ja. Królowa łez, królowa stać. Lepszy czas. Jak mam otworzyć się na ten ból i strach? Bo spadnie się mój cały świat. Nie umiem, nie chcę, wolę tak. Po 19 to Departament Rytmów Trójca, Agnieszka Chylińska, Królowa ŁS. Łzy to Legii we Wrocławiu. Legia Śląsk, proszę Państwa, Ekstraklasa 04. Ale pytanie główne dzisiaj wieczorem. Szpilki czy balerinki? Seksownie czy bardziej praktycznie? Dzisiaj o butach można, o tych sprzed lat również. Panowie także. Victoria Beckham powiedziała, że w płaskich butach nie można się skoncentrować. I czy to prawda, że przeciętna kobieta zakochuje się 7 razy w roku, w tym 6 razy w butach? 2,27 trójek, ale panowie też się dokładają. Jakiś czas temu, jak ze swojej młodości chodziłem w kowbojkach, uwielbiam te buty, gdzieś tam na strychu jeszcze zalegają. Polubiłem te buty, oglądając filmy z Clintem Eastwoodem, westerny. No i super, proszę śmiało wchodzić w temat. 2,27 trójek. Got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be. Fill up my cup, mazel tov. Look at it dance.

Program Trzeci Polskiego Radia. Jej głos, jej dotyk sprawia, że pojaśniam świat. Ta gra też ma swych fanów. Rośnie zazdrości klub z dwóch serc, jak dwóch wulkanów. Chcesz to idź, nie rób łaski, spójrz. Nasza love tak się kręci jak Maxi, Maxi Singiel krótko trwa. Za to piękny sound znika jak wiatr kosmiczny Holender. To w juniorka się śmigało. Maxi Singiel, Papa Dance w Trójce. Departament Rytmu się kręci. Balerinki kontra szpilki na Facebooku Trójki w głosowaniu. Remis 4-4. A może tak bardziej trochę abstrakcyjnie. Skąd nazwa półbuty, jak w zasadzie są całe? Są półbuty, a nie ma całobutów. Trochę to nielogiczne. Może tutaj są jakieś pomysły. 2-2-7-3-19 minut do 20. To teraz artysta, który anonsuje. Jutro będzie gościem Trójki. Jutro od 14 do 16 spotkania trzeciego stopnia z Bartkiem Królikiem.

Program Trzeci Polskiego Radia. Do 20. Departament Rytmu w Trójce. Dobrze słychać, to też szczery oczu blask. To akurat potwierdzi za moment Reni Jusis. Swój przebój dorzuci Robin Williams. Po czym dowiemy się więcej. Dokładnie 8 minut i będzie. Serwis Trójki. Codziennie jesteśmy mądrzejsi, piękniejsi. To miłość